Listo. Praj vám príjemné dobré ráno, milí bratia, sestry, milí priatelia. Počujete ma dobre? No výborne. A druhý krok bude, keď ma počujete, druhý krok bude ten, že si môžeme nájsť miesta, takže nech sa páči. Nech sa páči, môžeme si nájsť svoje miesta. Zadné rady za uličkou sú špeciálne vyhradené pre matky, otcov s deťmi. A ešte nie pre tých, ktorí sú slobodní a vstupujú do manželstva, očakávajú prírastky, ale pre tých, ktorí už fyzicky žijú a majú deti. Takže tie zadné rady chcem vás poprosiť, aby boli pre matky, otcov s deťmi. Nech sa páči, vpredu sú voľné miesta, takže nech sa páči, môžeme sa usadiť. A chcem vás veľmi, veľmi srdečne privítať toto nové ráno. A veľmi sa teším, že toto nové ráno môžeme byť spolu na tomto mieste a môžeme Boha vzývať a Boha chváliť. Môžeme mu zdať slávu a čest, pretože náš Boh je Boh, ktorý nás chráni. Náš Boh je Boh, ktorý bdie nad našimi životmi. Je Boh, ktorý tebe a mne daroval toto nádherné nové ráno. Boh nám daroval nádherné nové ráno. Vstali sme v zdraví, mohli sme prísť na bohoslužby, môžeme Boha uctievať a chváliť a je to obrovská Božia milosť. Nie je to zázrak. Nie je to zázrak, že môžem byť spolu na tomto mieste a že sme mohli vstať a povedať: Pane, ja ti ďakujem za nové ráno. Ježiš, ja ti ďakujem za nádherný deň. Ja ti ďakujem za zdravie, za silu, že si mi dal zdravie, silu, že si ma zobudil toto nové ráno. Ježiš, ja ti ďakujem za to, že som mohol prísť do zboru. Je to Božia milosť. Koľko ľudí toto nové ráno nemôže prísť na bohoslužby, pretože je prenasledovanie. Koľko ľudí nemôže prísť, pretože majú vážne zdravotné problémy. Ale ty a ja sme tu, pretože Boh je dobrý Boh. A Boh nám daroval nádherný čas, aby sme ho chválili a uctievali. A Biblia hovorí, že kde sú ľudia, ktorí vzývajú meno Ježiš, Božia sláva, Boží duch je tam prítomný. Veríte tomu? Amen. Ja tomu verím. Biblia hovorí, kde ľudia vzývajú meno Ježiš, Duch Svätý je tam. Ježiš je tam, Boh Otec je tam prítomný. A my chceme vzývať nášho Boha. Boh, ktorý má moc, Boh, ktorý má vládu, Boh, ktorý daroval tento deň pre teba a pre mňa, aby sme ho mohli uctievať a chváliť. A je to veľká Božia milosť, že sme tu. A ja sa z toho teším. Poďme Boha chváliť. Biblia hovorí, že Boh stvoril nebo, Boh stvoril zem, Boh stvoril teba a mňa s jedným účelom, aby sme na tejto zemi počas svojho života mohli spoznať Boha a mohli žiť jeho vôľu, kráčať v jeho sile, v jeho pomazaní na každý jeden deň. Haleluja. Boh je fantastický. A my sme fantastickí takisto. My sme Boží vyvolený národ. Božia armáda, ktorá toto nové ráno postane a bude Boha chváliť a vzývať. Ty si vyvolený pre Boha. Ty si Bohom povolaný, aby si Boha chválil a vzýval. Boh ti dal príležitosť toto nové ráno, aby si povedal: áno, Ježiš, toto nové ráno som tu. Toto nové ráno, môj štít, moja prilba sú pripravené, aby som ťa mohol chváliť a vzývať. Poďme, Boží ľud, poďme sa postaviť a poďme sa modliť teraz, skôr ako budeme Boha chváliť. Poďme sa postaviť všetci, poďme Bohu ďakovať za nové ráno. Môžeš sa modliť a môžeš ďakovať, Pane, v krátkej modlitbe, môžeš ďakovať Bohu za nové ráno, za Božiu milosť, za Božiu prítomnosť. Ježiš, my ti ďakujeme za nové ráno, Ježiš. Ježiš, my ti ďakujeme, že nové ráno si nám daroval. Ježiš, my ti ďakujeme, že sme Boží vyvolený národ, že sme zbor, ktorý ty miluješ. Ježiš, my ti ďakujeme, že tvoja prítomnosť, tvoja sláva je tu zjavená, Ježiš, že nie sme sami, Ježiš. Toto nové ráno ti ďakujeme, drahý Pane, že na tomto mieste je prítomný Svätý Duch, Božia sláva, Božia moc, Božie pomazanie. Toto nové ráno, Ježiš, môžeme vzývať tvoje sväté meno, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Pane, sme ti vďační za zdravie, za silu. Sme ti vďační, Ježiš, že môžem byť na mieste, kde sa vzýva tvoje meno. Toto nové ráno, Pane, pozdvihujeme svoj hlas k nebesiam, odkiaľ prichádza Božia pomoc, Božia sila, Božia spása. Pane, tak ako začneme ťa chváliť, Ježiš, modlím sa, drahý Pane, aby Svätý Duch mal slobodu jednať a konať toto nové ráno. Pane, modlím sa, aby Tvoje pokánie, Tvoja sláva, Tvoje uzdravenie prúdili cez naše životy. Ježiš, ja som tak vďačný, Pane, že chrániš naše životy. Ježiš, ja som tak vďačný, že bdieš nad našimi životmi, Ježiš. Ja som tak vďačný, Ježiš, že si nám daroval jedni druhých, že sme Božia rodina. Haleluja, Ježiš. Sme Božia rodina, Ježiš. A Ty si náš kráľ a Ty si náš Pán. Sláva Ti, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, ťa chválime. Toto nové ráno ťa uctievame, Ježiš. Toto nové ráno, Pane, bez ohľadu na to, ako sa cítime, Ježiš, Ti chceme zdať slávu a čest. Nech je posvetené Tvoje meno, Ježiš. Nech je Ti vzdána sláva aj čest toto nové ráno a nech Božia krv nás prikrie, Ježiš. V Tvojom mene sa modlíme, Ježiš. V Tvojom mene vyznáme, že Boh má jediný právo moc konať a jednať v našich životoch. Každý diabolský šíba, pasta, demonská je zmarená toto nové ráno nad našimi životmi, nad týmto zborom, Ježiš. Toto nové ráno sa kladieme pod krv baránka. Toto nové ráno, Ježiš, vzývame Tvoju slobodu, Tvoju moc, Tvoju slávu, Ježiš. Haleluja, Ježiš. A Boží ľud povie, amen, amen. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Toto nové ráno som stál s tým, že som prišiel do toho miesta, aby som povedal, Ježiš, ja ťa mám rád. A viete, máme na výber. Ráno môžeme stať s postojom, Pane, ja ťa chcem chváliť a vzývať. Ale môžeme stať postojom, zase musím ráno vstávať. Nie. Boh tebe a mne dal tento deň, aby sme prišli s postojom vďaky a slávy. Boh pozná teba po mene, Boh pozná tvoje, moje problémy. Aj tak, ako uctievame, Ježiš koná jedna cez tvoj a môj život. Cez tvoje, moje problémy, Boh koná jedna aj toto nové ráno. Ak mu dôverujeme, ak sa dáme do jeho rúk, Božie slovo hovorí, Boh je tu a Boh jedna koná. A Boh ťa vidí a Boh toto nové ráno chce požehnať tvoj a môj život. Požehnať tvoj a môj dom. Boh chce mocne jednať v tvojom živote. Aby si videl veci, ktoré si ešte doteraz nikdy nevidel. Aby si videl prerazenie tam, kde si nikdy nevidel. Haleluja, Ježiš. Poďme ho chváliť. Poďme ho sláviť toto nové ráno a budeme uctievať jeho sväté meno Ježiš. A na jeho chválach prebýva jeho moc, jeho sláva. Haleluja, Ježiš. Tam, ja vás vítam. Mal som menšiu rozcvičku. Pred, on tu behal. Ja som vám chcel ešte povedať, trošku vás vyruším. Keď sme sa modlili, zvykneme sa modlievať tuto vzadu. Mal som takú predstavu, prebehla mi mysľou, ako stúpa z tohto miesta chvála, ako stúpa oslava a všetko sa to valí na mesto a zachvacuje to. A videl som potom taký obraz z vrchu, ako sa to valí, ako taká voda, ako taká povodeň, ako to ide po celom meste a dookoli. Ja by som chcel začať dnešné chvály tým, aby sme zatlieskali nášmu Bohu. Pane, ja ťa vítam na tomto mieste. Túžim potom, aby dnešné chvály, Pane, boli začiatkom toho, že Ty zaplavuješ toto mesto svojou mocou, Pane. Nech Tvoja moc, Pane, zostúpi. Sláva Ti patrí. Sláva Ti patrí, Ježiš. Tebe patrí česť a moc. Anjeli ťa chvália na nebesiach. A my chceme sa pridať k ich hlasom tu dole na zemi, Pane. Na nebesiach aj na zemi znie hlas zástup anjelov chváli baránka. Vôkol trónu je Božej slávy jas. Tak pridaj sa k tisícom anjelov. Pridaj sa k starcom, čo chvália ho. Pozvi mi hlas, aké krásne je, keď Boží národ tam. kráľa, buďme chvále zjednotení. Vlastne prebývajme pred Pánom, jeho láska tá nás mení. Dnešný deň prinesme mu opäť chvále pred jeho trón. Buďme chvále zjednotení, buďme chvále zjednotení. Vlastne prebývajme pred Pánom, jeho láska tá nás mení. Dnešný deň prinesme mu opäť chvále. Len ty sám, len ty sám si hoden chváli, vládca zvrchovaný. Nikto nie je tebe podobný, zo srdca chválu znám ti. Len ty sám si hoden chváli, vládca zvrchovaný. Nikto nie je tebe podobný, chválu znám ti. Buďme chvále, chvále zjednotení. V bázni prebývajme pred Pánom, jeho láska tá nás mení. Dnešný deň prinesme mu opäť chvál pred jeho trón. Len ty sám si hoden chvály, vládca zvrchovaný. Len ty sám si hoden chvály, vládca zvrchovaný. Nikto nie je tebe podobný, zo srdca chválu znám. Len ty sám si hoden chvály, vládca zvrchovaný. Nikto nie je, nikto nie je tebe podobný, zo srdca chválu znám. Buďme chvále, amen, Bože. Nikto nie je tebe podobný, Bože. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám, oh, oh, oh, oh. Nebo už srdci mám. Za chrámom, srdci mám. trpliva, nebo v srdci má. Nebo v srdci má. Nebo v srdci má. Nebo v srdci má. Nebo v srdci má. Nebo v srdci. Nebo v srdci má. Prichádzame k Tebe, k Tvojemu trónu, aby si nás premenil, Bože. Sláva Ti patrí, Bože. Vyvyšujeme Ťa, Pane. Ty si kráľ. Ty si kráľ. Pane, vítame ťa. Nech zostupí Tvoja moc na toto miesto, Bože. Sláva Ti patrí, Ježiš. Pane, kláňame sa Ti. Kláňame sa Tebe pre Tvojou mocou, pre Tvojou spravodlivosťou, Ježiš, pre Tvojou milosťou, Pane. Skláňame sa pre Tvojou láskou, pre Tvojim citom, Bože. Aký si jemný a pozorný, Pane. Aký si priamy a čestný. Ty si úžasný, Bože. Ako chceš, aby sme boli jak Tebe podobní, aby sme boli ako si Ty. Aby sme boli ľudia priamého srdca. Takého, ako máš Ty, Bože. Tvoje srdce, Bože, je také veľké, ale nezmerné, Bože. Nedokážeme ho obsiahnuť, Pane, svojimi slovami, Pane. Nedokážeme povedať, aký si. Môžeme len ťa prirovnávať. Nech príde Tvoja sláva, Tvoja moc, Bože. Zostup. Nebo v srdci mám, oh, a nebo v už srdci mám, a nebo už srdci mám, a nebo už srdci mám, a nebo už srdci mám. Amen. Sláva ti patrí, Ježiš. Tebe patrí náš potlesk, Pane. Sláva ti patrí. Tebe patrí moc a česť. Nestrane ma prúd, žiadne pamäť nesmie sa ma viac dotknúť. Keď pôjdem tmavou drulinou, strach viac nepoznám. Keď predo mnou dnes kráča Jahve sám. Oslávený, dnes k nám zostup. Pomazaný a vykúpený, sme tvoj nový. Pomazaný, vykúpený, sme tvoj nový ľud. Oslávený, vyvýšený, dnes k nám zostup. Keď pôjdem, pôjdem tmavou, pôjdem drahou, keby to fíz, aj keby nerodila zem, aj keby nebesa nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď polia zlyhajú, sýpky prázdne zostanú, aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, lebo verím, aj keby nekvitol zvláštnu vec. Ja cítim v svojom srdci, aby sme sa modlili za rodiny. Takže poprosím manželov, ak ste spolu, aby ste sa mohli dať dokopy. Aby sme sa mohli modliť za rodiny. Vy, ktorí ste slobodní, aby ste sa mohli modliť za svojich nastajúcich partnerov, ak nemáte dar celibatu. A budeme mať čas, kedy budeme vzdávať Bohu slavu a čest za rodiny. Boh je stvoriteľom človeka. Boh je pôvodcom rodiny. Boh stvoril rodinu. A ako rodina sme základným článkom nielen v tejto spoločnosti, ale ako rodina sme rodinou, ako manželia, deti, Boh nás dal dokopy, Boh nás spojil, Boh nás poulal a my sa budeme modliť za svoje rodiny. Prosím vás, ktorí ste slobodní, aby ste sa mohli modliť za svoj život, eventuálne za partnera do budúcnosti. Boh si veľmi váži rodinný život. Boh si veľmi váži rodinu. A preto diabol najviac útočí na rodiny. Preto v našom štáte stúpa najviac rozvodov. Preto sú najväčšie útoky na rodinu. Pretože diabol dobre vie, že keď zničí rodinu, zničí jednotlivcov. A tak nás budú doprevádzať chvalospevaci. A my sa budeme modliť, potom sa budeme modliť za nich. Takže tak, ako nás budú doprevádzať, chcem vás poprosiť, dajme sa dokopy a modlíme sa teraz ako rodiny spolu za svoje manželstva. Prosím vás, slobodní, aby ste sa mohli modliť za svoj život, eventuálne za partnera, ktorého už máte, alebo ktorého máte vysnívaného. A majme taký čas spolu. Amen. Takže poďme sa modliť. Thank you. Ježiš, my ti chceme poďakovať za každú jednu rodinu v tomto zbore. Ježiš, ďakujeme ti za deti, ktoré si nám daroval, Ježiš. Pane, vyznáme, že si Boh, ktorý si stvoril rodinu. Ježiš, vyznáme, že si Boh, ktorý si pilierom našich rodín. Že si Boh, ktorý si stvoril rodinu, Pane Ježiši, na svoj obraz. Bože, vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti za naše manželky, za manželov, vďaka ti za deti. Ja ti zo srdca ďakujem za každú jednu rodinu v tomto zbore, Ježiš. A toto nové ráno sa modlím, Pane, aby Božia ruka, Boží pokoj, Božia jednota, Božie odpustenie bolo nad každou jednou rodinou, Ježiš. Aby rodiny v tomto zbore boli zdravé a silné, aby boli pevné skrze moc Svätého Ducha, Ježiš. Pane, my týmto spôsobom deklarujeme, Pane, že sa máme radi ako manželia, že si vážime rodiny v tomto zbore, Ježiš, že si vážime naše deti, že deti sú Božím stvorením, že deti sú Božím darom pre naše rodiny, Ježiš. Toto nové ráno prehlasujeme, že naše deti patria Tebe, Ježiš, že naše domy a rodiny patria Tebe, Ježiš. Pane, ja Ti ďakujem za každého slobodného človeka. Pane, modlím sa za jeho nastavujúceho partnera, Pane, aby jeho život bol čistý a posvetený, Ježiš. Aby bol čistý a posvetený v každej jednej oblasti v jeho živote. Aby ťa hľadal a miloval, aby spoznal partnera od Boha v Božom čase, Ježiš. Pane, my ti ďakujeme za celý chvalospojivý tým. Pane, my im žehnáme toto nové ráno. Pane, my žehnáme do ich životov, do ich rodín, Ježiš. Modlíme sa, Pane, aby Božia ruka bola vystretá nad nimi. Modlíme sa za ich deti, za ich rodiny. A chceme ti povedať, Pane, že im žehnáme toto nové ráno. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Pane, modlím sa, aby tento zbor bol zborom, ktorý produkuje zdravé rodiny. Rodiny silné a pevné, postavené na Božom slove. Ježiš, toto nové ráno vyznáme, že si Boh, ktorý sa stará o naše životy, o naše rodiny. Ježiš, toto nové ráno vyznávame, že si Boh, ktorý prinášaš uzdravenie. Toto nové ráno, Ježiš, prinášaš odpustenie a jednotu. Toto nové ráno, Pane, uzdravuješ vzťahy v rodinách, Ježiš. Toto nové ráno prinášaš uzdravenie a zmier a pokoj, Ježiš. Ježiš, toto nové ráno prinášaš čerstvosť, nové pomazanie, nového ducha do rodín v tomto zbore, Ježiš. Toto nové ráno, Pane, ja vzývam moc Tvojho uzdravenia nad každou jednou rodinou, Ježiš. Moc Tvojho odpustenia, Ježiš, nad každou jednou rodinou. Haleluja, Ježiš. Každú rodinu zasvecujem pre Teba, Ježiš. Toto nové ráno prehlasujeme, že si priniesol uzdravenie pre rodiny. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Boh toto nové ráno prináša uzdravenie do rodín. Boh toto nové ráno prináša odpustenie do rodín. Haleluja, Ježiš. Boh vidí Tvoje zranenie. Boh vidí, kde je neodpustenie. Boh vidí, kde je nejednota. Boh ti hovorí toto nové ráno. Boh prináša uzdravenie. Boh prináša uzdravenie. Boh prináša čerstvosť. Boh prináša nový vánok do tvojej rodiny. Tvoja rodina bude silnejšia, pevnejšia. Tvoja rodina pôjde ešte ďalej ako doteraz. A uvidíš väčšie veci. Ale diabol prišiel, aby ničil a klamal. Haleluja, Ježiš. Ale Boh stvoril rodinu. Boh ti dal partnera. Boh ti dal nádherného partnera. Partnera, ktorý má všetky veci, ktoré potrebuješ. Nie je lepšej osoby na svete ako tvoj partner. Tvoj manžel a manželka. Nie je lepšej osoby. Ale diabol prišiel, aby klamal a ničil. Že je niekto, ktorý je lepší. Ja ti chcem povedať toto nové ráno. Nikto nie je lepší ako tvoj manžel a manželka. Nikto nie je krásnejší. Nikto nie je tak obdarený ako tvoj partner. Nie je krajšieho stvorenia na zemi. Haleluja. Amen. Haleluja. Boh je dobrý Boh. Toto nové ráno Boh prináša uzdravenie do rodín. A ja vás sem pozvúdem, aby ste prijali a zobrali toto slovo. A ja verím, že Boh hovorí prorocky ku tebe a ku mne. Boh hovorí prorocky do tvojho života, do tvojej rodiny. Príjmi Božie uzdravenie. príjmi svojho partnera ako najlepšie stvorenie na celej planete. Najkrajšie stvorenie. Najvzácnejší dar, ktorý môžeš mať. Niet lepší dar na svete. Ale diabol klame. Diabol stále klame, upiera náš pohľad niekde inde. Ale Boh toto nové ráno hovorí, niet krásnejšej osoby, ako je tvoj partner. Haleluja. Sláva Bohu. Môžeme zatlieskať Bohu. Haleluja, Ježiš. Pane, my ti ďakujeme za rodiny, Ježiš. Pane, my ti ďakujeme za každú rodinu, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, sme ťa vďační, Ježiš, že keby to stálo na nás, tak to padne, Ježiš. Ale pretože naše rodiny sú postavené na tvojom slove, Pane. Pane, obstojme v každej búrke. Pane, obstojme v každom probléme a úzkosti diablovej. Pane, máme najkrajšie rodiny na celom svete. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, naše deti sú fantastické. Pane, naše deti patria tebe, Ježiš. Pane, ty si povolal naše deti, aby patrili tebe, Ježiš. A toto nové ráno my ich zasvedcujeme pre meno Ježiš. Toto nové ráno my zasvedcujeme naše deti pre meno Ježiš. Naše deti patria tebe, sú najkrajším stvorením, Pane. Sú najväčším darom, aké si nám mohol dať, Ježiš. A my im žehnáme toto nové ráno, nech sú požehnané naše deti. Haleluja, Ježiš. Nech sú požehnané naše deti. Nech Boží pokoj je nad nimi, Božie zdravie. Haleluja, Božia spása. Ježiš, ty si Boh nad našou výchovou našich detí, Ježiš. A tak sa modlíme toto nové ráno, Ježiš. Pane, modlíme sa, aby si nám daroval milosť pri výchove detí. Haleluja, Ježiš. Deti sú darom od teba, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Ježiš. Boh nás miluje. Boh miluje tvoj dom. Boh miluje tvoje deti. Boh je ten, ktorý nám pomáha pri výchove detí. Boh je ten, ktorý stráži a bdie nad našimi deťmi. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš, že toto nové ráno zasvedcujeme deti pre meno Ježiš. Oni patria tebe, Ježiš. Oni budú slúžiť tebe, Ježiš. Oni budú slúžiť kráľovi kráľov a pánovi pánov, Ježiš. Haleluja, Ježiš. A Boží ľud môže povedať amen, amen. Bratia, sestry, toto je prorocké slovo pre nás, toto nové ráno. Naše domy patria Bohu, naše deti budú slúžiť Bohu. A náš partner, manžel, manželka je najkrajším stvorením na svete, aké kedy som videl, aké kedy som mohol mať. Budeme spievať poslednú pieseň a vykonáme zbierku počas tejto piesne. Thank you. hoď sa búrka blíži k nám, s tebou stále stúpam k výšinám. Nemusím sa báť, veď vieru mám, s tebou chcem stáť, môj Boh a Pán. Sa páči, môžeme si sadnúť. Mali sme fantastický, nádherný, prekrásny, skvelý čas na chválach. Fantastický čas, kedy sme mohli Boha uctievať a chváliť a vzývať Jeho prítomnosť.